سورۃ مریم اخر رکوع دا دریتیا نمبر آیت تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعزهم عزا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نعشر المتقین الی الرحمن وفدا. سورۃ مریم کے عجز داغ چونشو مخلوقات کامبیادی کولیادی او که فرشتیری و سورت دوئی سے ہو اول ایسا کے درش پہ تایتونو پائی کے تفسیری حالت دا انبیاء علیہ السلام و سلام او داغی عاجزی بیان کلا او دا اولیاء و دا مریمی دوئی میسا دا سلوش پہ تنا ترخیر پورے پائی کے عجز دا فرشتو بیان کم چه فرشتی دور عاجز دی وما نتنزلو الا بی امر ربی. نبی علیہ السلام سره دعا هفته فرشته پس را لې. نبی علیہ السلام ته پوس کی جبرئیل نا چول رور دوم نا اسار شو ناغه جواب کوي وما نتنزلوا الا بامر ربك من کتن شورات له مگر په حکم د رب ستاوانه د الله حکم نو شوې نو فرشته د الله محتاج دي عاجز مخلوق دي دی زینا اخر رکو او حالت دا کفارو بیانی علم ترا تنگوری انا ارسن شیاطین علی الکافرین که بیشک آرالی گمنگ شیطانان پا کافرانو مانی تا اوزوم عزا چمبور کئی دیلرا عزن چمبا تونگور کئی دیلرا عزن تونگا تونگور کئی چمبور کئی چه علا شابا نندا گناو که علا نشابا داتشا د خپل رور مسلمان سره مقابل کې چلےګا حسد کوا بوس کوا کینه کوا. شیطان ډیر بېمانه ده په غلط خلکو راځي کافر او تیو وسو ساجي مسلمان تبرو اسو اسو چي ډیر د مسلمانانو دشمن دي بزه کې راځي نو فتخذو عدو او دشمني ونی سا ټیک ټاک به تاسو دشمني کوي دا شیطان نو سوسي دي بېمانه بلا تعجل علیہم تلوار مکو علیہم پاغی باندی فعذاب داغی انما نعد لهم عدا. اللہوی بیشک من تیارے کو دیلرا تیارے دا عذابنا یوما ناشر المتقین الی الرحمن وفدا پاورا چرا پورت بکم متقیان میربان بادشاہ دا وفدا ملمان ملمان ملمان برا روانی او ملمستیا او چې د الله ملمشي نور سواله ویلک نن د وزیر اعظم ملمایما نن د صدر ملمایما داغه بس ملمستیا سریا ملمستیا هو دا نزول من غفور الرحیم چې د الله ملمشي ونسوق المجرمین الی جهنم وردا او روان بکو مجرمان جهنم ته تگی تگی به جهنم ته روان شي لا یملکون شفا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا واغ بندلری دانی کان بندگان د شفاعت تخلاصولو د خپل ځان نه د خپل ځان نه د غیر شفاعت او اختیار نه چریږي الا من اتخذ الا مستثنا منقطع الا پمانه د لاگین سلام لیکن من اتخذا لیکن اغچا چنیولی وید میربان بادشان آدن لوز توحید چاچ دو وینا دا توحید دنیا کی من لیوا توحید من لیو توحید بزد بیان کلیو نو اللہ و اغل اختیار دا شفار سورگی الا من اتخذ الرحمن عند الا من اتخذ عند الرحمن آدھا لیکن اچا چونیو دو میرے بان بادشانا لوز دو توحید آس اللوز دا اللہ دا یووالی آغا چچا منلیو چاویلیو داغی آبا والک دا شفارسی. سورت زخرف کے براشی 86 نمبر آیات کے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ شَفَا إِلَّا مَنْ شَهِدَا بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ واغ د شفاعت زبان لري سوګ مگر چر چلا اختیا الا من شاهد بالحق چا گواہی کړي د توحید چا چې د توحید گواہی وکړه ناغب لري اختیار ګوره د سفارش شرطونه لري قران کریم د سفارش 15 شرطونه ذکر کړي یو سفارش بکیږي اخرت کې دازده کې سفارش بولمبه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کوي لکه حدیث کې راځي هغه وی انا اول من یشفع او دریم دا چې سفارش به هغه سوکې چې الله او ته حکم کوي الا من بعد اذنی مگر پس د حکم د الله نه او سلورم شرط سفارش به هغه سوکې چې د دنیا نه په توحید تره او رضی له قولا الله ته خوشاله او سفارش به هغه چا د پاره کیږي چې هغه په توحید او په توحید تلو الا من شهد بالحق وقال صوابا دا ټول شرطونه قران ذکر کوي نو قیامت راغلې ده پیغمبر په سفارش شروع کړې نه ده الله دې اجازه د سفارش کړې نه ته څنګه سفارش ځان دنیا کې مانی چې دا زمونږ سفارش کوي او دا زمونږ سفارش کوي سفارش به کوم نه کیږي قیامت کې به کیږي په حکم د الله باندې به کیږي لا یملکون شفاء الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال صوابا وقال اتخذ الرحمن ولدا وای مشرکین ولده مهربان بادشاہ نائب مشرکان وی چې د الله نیاز ولیدی لقد جئتم شيئا ادا تاخيرا دوخل تاسو یوشی سختا قولا عظیما وینا سخت وینا لویتا بخاری وای دا شلو وینا را تکاد السماوات او یتفطن منو قریب دا چ اسمانونه اوشریږي د وینا د وجنا وطن شق الارض او اوشریږي زمکا قریب دا چ اسمانونه یتفطن اولیږي د وینا د وجنا وطن شق الارض قریب دا چ اوشریږي زمکا وتخر الجبال حدا او قریب ادا چروان شغرونا ټوټه ټوټه شغرونا په ټوټه کې د سرا دیو جنا انده او الرحمن ولدا دیو جنا چر غوالیدې د پاره د مهربان بادشاہ نائب ندی وینا د وجنا قریب ادا چ اسمانونه اولیشي زمکا زره زره شي او غونا ټوټه ټوټه شي چې د الله نائبان دی د الله نیاز وړي انداو للرحمن ولدا چرا والدې د پاره د مهربان بادشاہ نائب و ما يم بغي للرحمن ايت غذا ولدا دغه لوی خبره سورته کاف کیم تیر شو سلوره آیات دې څنګه ویلو کبرت کلمتان تخرج من افواههم يقولون الا كذبا لو یا خبر دا چې څوک د الله نائبان دا لو یا خبر نو لو یا خبر شته نو وې دې مګه درو په الله و ما يم بغیل الرحمن ندی مناسب د پاره د مهربان بادشاہ ایت غذا ولدا چون سي نائب ان کل من بالسماوات والارض ندی ټولا سوچ پاس مانوز مګو بری الا الرحمن عبدا مگر رب جی میرا بان بادشاہ تا عبدن تابیدار سور مخلوق چې برا وخته او چې ټول به الله ته تابیدار راځي لقد عصاهم تاکیش من کړی الله دیل را وعدهم عدا او تیارې کړې دیل را تیارې د عذاب نا الله او ما سره بر راځي زبر قسم عذاب دیل او قوم چې دا سمنه مناسب عذاب دی وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا او ټول دې مخلوق ناراض دنګي الله تا پرز قیامت کې فرضا تشتورو سمه تشتوري د خپل عمر ګارانو نا تشتور به د مالونو دولتونو نا مال بور سره نه مدرګار بور سره نه تشتور بر رواني سورته کاف کې متیر شو او سورته انعام کې انداز یو تیر شو یاد الله لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره ها را لې تاسو مونږ ته تشتور د مالونو نه لکه چې څنګه مونږه پیدا کړو تاسو تشتور د مالونو نا او د مدرګارانو نا نن د سره مدرګار نشتا نن د سره مال او دولت نشتا مالا د جزانه مخکې ولې ګروړه دا ذل حجره پدې کې کوشش پکار دی د عبادتو د نوافلو د دینداري د خیراتونو د روجو هر قسمه ځان مخ کې ولې ګرو رستو سره بیا څه نشته ها په خپل ژوند یو روپۍ لګل او پس د مرګ په لګونو دا برابر نه دي ځکه رستو په خلک بیا وای مړه بچی دا سره رونه دا سره سیو نکړه او په خپل ژوند په خو باندې گئے حنو دا یواز وماته لاروانی الله وای ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بشکا کسان چې ایمان وروړو عمل وکني کا ایمان وروړو په شان دي ایمان د اصحاب کابو او عمل وکړو په شان د عمل د اصحاب کابو یاد انبیاو د مرجمی غوندي ایمان وروړو او دا غي غوندي عمل کړي او ګوره ځان له بنا سو عبادت وکاو ځان لکه نه عبادت وکا نور کارونه پرې دا عبادت دا کاروا مهنت کوا کوشش کوا چاله په خپل خزانو کې مالا مال لوډو کی ان الذين امنوا خضر الدندار وا نیک مالا امنوا عملوا الصالحات عمل کړنو سيجعل لهم الرحمن ودا زرد شوب ګرځي دا غیظ پاره مهربان بادشاہ ودا دوستانه محبت فینما یسنا هو بشک منګه سان کړه دې قران درا بلسان کا استا په جواب پیغمبر دې خوښه بچی دې کار کې دې خوښه مدا سره بشک منګه سان کړه دې قران درا استا په جواب له تو بشرا بیل متقین دې پارا چې زیر ورکی په دې قران باندې متقین وتا قران بیان وا زیر دور کو مؤمنان لچوی جنت ته روانه تدی کیدی والا خلق بچا جنت تجی او د غلط کیدی والا خلق جهنم ته روانی تبشرا بالمتقین وتنذر به قوما لدا او دې پادا چته ویره په دې قران باندې قوم جګړالو چاغه جګړه کوي د الله په یو والی کی هغه جګړه کوي چې د الله د پاره نایبان یو ګور او ته وینښتا فَإِنَّمَا يَسَّنَّاهُ بِلِسَانِ بشک منگا سان کلے تال دے قرآن لراستا پجبا تیرے پارا چھتا زیر ورکے پدی متقیانو تا وَتُنزِرَ بِي قَوْمًا لُدَّا اوہ یرے پدی بانی قوم جگلالو آج اگلے والا خلیفی ہوئے یا رواب وَكَمَا لَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ او دے دکلونا دے حلا کلمہ پوخواد دے دکلونا حال تو حس منو من احدن آیا وینی تو ددین یو کساو تسمو لوم رکزا یا آوری تو دیل را ذکر رکزا آوری دیل را سکشا اردخ پو آواز دی سینی یو حس دی او بل یو حمس دی او بل ارکز دی دی دوارو کی فرق دی بازی وی رکزا اواز خپوتو وي او همس اواز د سینې ته وي اواز په عکس د ترجمه کوي خو نه با اواز خپوت اغه اوري چې کوم د دنیا نه تری دي او نه د سینې اواز اوري د سینې اواز چې اوري چې کوم تری دي نه دنیا نه ختم شي یو ورځ به موږ هم داسې حالت راشي نن موږ ګرځو د خپو اوازونه دي د سینې اوازونه دي چې دي خبرې دي دا هر څه ختم شي او د دې لاندې به بیا پاتې او تسمو له عمر کدا صورت کې عجز د چونشو مخلوقات انبیا عجز اولیا عجز فرشته عجز او سلورش په تا نمبر آیات کې خلاصا ها فعبده والصبر لعبادتي هل تعلم له سميا ا آیا په جن ته د الله د پاره سو کام نامه نشتا هوا خلودا یو آیات ترجمه